gotta know deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's. Brian Adams. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Jawel, een van zijn mooiste ballads. When You Really Love a Woman. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Een mooie avond om af te sluiten met prachtige muziek en een paar leuke onderwerpen. En dat doen we in De Late Avond in een week vol politiek. Want ja, binnenkort natuurlijk de statenverkiezingen volgende week woensdag. Dus ja, Vandaar dat we de afgelopen tijd en vandaag natuurlijk ook vol met politieke items zitten. We gaan het vandaag bijvoorbeeld hebben, althans wij niet, maar Han van der Horst, over de energiehypotheek. Ja, dat doet hij in zijn wekelijkse column. En we gaan uitgebreid in op de Wereldhavendagen. Ja, het is bijna zover. Nou ja, september, maar het gaat sneller dan je denkt. En ze zijn alvast begonnen met de voorbereidingen van de Wereldhavendagen. En wij waren erbij van de late avond bij de kick-off. Hoe het zit hoor je allemaal hier in deze prachtige aflevering van de late avond. I suppose I could collect my books and get on back to school. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Een van de meest recente hits van Birdie, Keeping Your Head Up, hier in De Late Avond. En Rod Stewart ermee voor met Maggie May. Tja. Jonge mannen, vrouwen middelbare leeftijd. Ja, zo ging het lied ongeveer. Hè? Maar goed, moet kunnen en het kon al in 1971. Het is trouwens tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst heeft weinig fiducie in de aanpak van de energietransitie. En je weet het, de hele week gaat het erover. Volgende week ook nog een deel van de week. En in de formatie straks na de Provinciale Statenverkiezingen gaat het debat vrolijk door over de energietransitie. Han van der Horst vertelt meer. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dr. Thierry Baudet mag het ontkennen, lieve mensen, maar het klimaatprobleem is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de beschaving zoals wij die kennen. Er zijn structurele veranderingen gaande in het weer die het leven voor het grootste deel van de mensheid heel moeilijk zullen maken. Waarom? Omdat die zullen leiden tot een stijging van de zeespiegel en verreweg het grootste deel van de mensheid woont langs kusten en rivieren. Wij ook. En dan zal de opwarming van de aarde ook nog drastische gevolgen hebben voor de landbouw en dus voor de voedselvoorziening. Onderschat dat allemaal niet. Er is veel aan de hand. Laat je niet om de tuin leiden door ontkenners en wegkijkers die van hun houding een politiek verdienmodel hebben gemaakt. Wie weet over wie ik het heb. Dit gezegd zijnde, lieve mensen, gaan we nu eens kijken hoe onze overheden, hoog en laag, dichtbij en veraf, met deze problematiek omgaan, ontwikkelen zij plannen om de bedreiging van ons bestaan met vereende krachten tegen te gaan. Nee, ze hebben het probleem wel gedefinieerd, maar vervolgens de oplossing geprivatiseerd. Het ziet er momenteel naar uit dat de afzonderlijke burger de aanpassing van zijn huis aan een klimaatneutrale toekomst gepresenteerd krijgt. Hoe dat uitpakt, laat de Rotterdamse wijk Tuinenhoven zien. Daar wil de woningbouwvereniging Woonbron de hele boel duurzaam maken. Bewoners die hun huisje de afgelopen jaren van de woningbouwvereniging hebben gekocht voor een ton of wat meer, kunnen ook meedoen. Isolatie en van het gas af betekent voor hen afzonderlijk een extra investering van 60.000 tot 85.000 euro. Dat hebben die mensen niet. Dat hebben die mensen niet. Dat krijgen die mensen niet. En daar haalt Woonbron, die trouwens de traditie van woningbouw voor de gewone man al veel eerder bij het grof vuil zette, de schouders over op. Het moet nu eenmaal. En anders kunnen ze hun huis ook afzonderlijk aanpakken, kijken hoe duur dat uitpakt. Ondertussen is de nationale overheid maar vast begonnen met een strafbelasting op aardgas om mensen te treffen die naar haar idee niet snel genoeg op elektriciteit overstappen. Het kan niet zo zijn, lieve mensen, dat de energietransitie op grote schaal mensen met weinig geld de armoede in gaat drijven. Er wordt weliswaar hier en daar gerept over leningen en hypotheken die je meeverkoopt als je je huis kwijt wil, maar ook dat klinkt weinig geruststellend. Wat betekent zo'n aan je woning gekoppelde schuld immers voor de verkoopwaarde? In Schiedam weten de bewoners van de wijken Nieuwland en Groenwoud al dat zij het eerste aan de beurt zullen zijn voor de energietransitie. Het ziet er naar uit dat het stadsverwarming van Eneco gaat worden, maar voor de rest is er niets bekend. Ook niet wat het allemaal gaat kosten en hoe die kosten zullen worden verdeeld. Het is wel zo dat de prijs van de stadsverwarming is gekoppeld aan die van aardgas, zodat de worst van lagere energierekeningen deze bewoners niet kan worden voorgehouden. Als je een warmtepomp neemt, dan kun je, zo wordt je beloofd, die hypotheek makkelijk afbetalen van je besparing op energie. 10 vogels in de lucht noemen ze dat. De huid verkopen voordat de beer geschoten is. Zo wordt de burger angst en schrik aangejaagd voor de energietransitie. Die wordt niet gepresenteerd als een kans om ons land beter en duurzamer opnieuw in te richten, maar als een bedreiging die tot je financiële ondergang kan leiden. Geen wonder dan ook dat het aantal Nederlanders dat de klimaatverandering als een belangrijk probleem ziet, zo snel daalt. Ze kijken wel uit, die Nederlanders, als ze elk afzonderlijk een rekening gepresenteerd krijgen die ze niet of alleen maar met de meeste moeite kunnen betalen. Om vervolgens door allerlei werknusneuzen ook nog eens de mantel uitgeveegd te krijgen, omdat ze wel iets tegen klimaatverandering willen doen, maar niet voor wensen te betalen. En ondertussen koopt de Nederlandse regering aandelen Air France KLM en vertelt erbij hoe wezenlijk Schiphol is voor onze welvaart. We moesten toch allemaal minder gaan vliegen vanwege het klimaat. Er moest toch een hoge vliegtax komen om de mensen uit de vliegtuigen te jagen de trein in. Als dit allemaal zo doorgaat, dan volgt inderdaad de door Buma gevreesde volksopstand tegen het klimaatbeleid. Dan hebben de machtshebbers er zelf voor gezorgd dat we allemaal als lemmingen vastberaden koers zetten naar de afgrond. Tu t'en vas. L'éloignement.

Wat een romantiek zeg in de show. Peter Cetera. The Glory of Love. En daarvoor Alain Barrière en Noël Cordier. Tutenfa uit 1975. Mooie muziek hier in de late avond. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen. Waarom jij niet weg had moeten gaan. Zo. Is it time? is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem nog horen. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou als nooit tevoren. En ik vraag me af, hoe moet het verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom dat je ging? Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kiel, zonder jou. Zonder jou een verloren man, die niet slapen kan, zonder jou. Zonder jou. Een man die nog altijd vaak optreedt, volle zalen trekt en prachtige liedjes maakt. Rob de Nijs, hier hoorde je een mooie oude van hem. Een antieke zou je bijna kunnen zeggen. Zonder jou. En daarvoor Lisa Loyce en Hallelujah. Het lijkt ver weg, maar het gaat allemaal sneller dan je denkt. Op 6, 7, 8 september is het weer tijd voor de Wereldhavendagen. En nu is men al druk bezig met de organisatie. In de Van Gent-kazerne in Rotterdam was de kick-off. De late avond was er te gast en sprak met de organisatoren van de nieuwe Wereldhavendagen. Maar luisterde natuurlijk eerst naar het openingswoord van de commandant van de Van Gent-kazerne in Rotterdam. Graag jullie aandacht voor luitenant-kolonel der mariniers Jan ten Hove. Goedemiddag allemaal. Het thema voor deze is maritiem. Onze verbondenheid versterkt om uiteindelijk de Wereldhavendagen van 2019 met enthousiasme, energie en positiviteit te realiseren. Dit is de kick-off en hopelijk ontstaat er hier vanmiddag, hier op deze kazerne in de Johan de Witzaal, een enorme verbondenheid tussen u, zodat we met die kreten een prachtige Wereldhavendagen gaan realiseren. En ik geef graag het woord aan Richard van der Eijk. Goedemiddag allemaal. Ja, een grote opkomst, Robin Zijl. Er zijn geloof ik meer mensen dan jullie van tevoren hadden verwacht. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En die Wereldhavendagen zijn ook belangrijk. Ik denk niet alleen voor de haven zelf, maar zeker ook voor de stad. Voor de bezoekers die een heel mooi programma voorgeschoteld krijgen 3 dagen lang. Maar zeker ook voor de bedrijven. En ik begrijp ook dat er heel veel vertegenwoordigers zijn van de bedrijven die al besloten hebben om mee te doen of overwegen om mee te doen. Nou, ik kan jullie van harte uitnodigen om zeker ook dit jaar in deze editie weer actief te worden. En waarom is dat belang nou zo groot? Nou, omdat die Rotterdamse haven natuurlijk nog steeds enorm belangrijk is. Een van de grootste havens in de wereld, nummer 10, maar ook en met name in Europa natuurlijk. En daar kunnen we als klein landje natuurlijk nog steeds heel erg trots op zijn. By far de grootste haven van Europa. En ja, die aantallen die met zo'n grootste haven samenhangen zijn ook nog steeds indrukwekkend. We hebben een paar weken geleden de overslagcijfers bekendgemaakt en ongeveer 470 miljoen ton zijn afgelopen jaar overgeslagen in die Rotterdamse haven. Er kwamen goederen aan en er gingen goederen weg met 30.000 zeeschepen, 100.000 binnenvaartschepen die dan in de Rotterdamse haven in totaal 700.000 scheepvaartbewegingen maken. Het zijn enorme aantallen. En die zijn ook voor de BV Nederland gewoon nog steeds hartstikke belangrijk. Samen met Schiphol, de andere mainport en met de Brainport Eindhoven zijn het eigenlijk de 3 mainports die we in Nederland hebben. Die haven is wel een beweging. De haven van vandaag is niet meer hetzelfde als de haven van 10 jaar geleden. Is niet meer hetzelfde als de haven van zoals die er over 10 of 20 jaar uit zal zien. Robotisering, energietransitie, digitalisering. Veel innovatieve veranderingen die zorgen dat de haven ook anders wordt. En die zorgen ook dat het werk in die Rotterdamse haven ook anders zal worden. En de banen van vandaag zullen er misschien de toekomst niet meer zijn, maar zullen er nieuwe banen zijn. En wij zeggen als bij het havenbedrijf, we zijn het bestaande aan het vernieuwen en tegelijkertijd het nieuwe aan het verwelkomen. En dat betekent eigenlijk mee dat het havenbedrijfsleven wat er nu is, dat we die faciliteren om mee te gaan aan die veranderingen. Dat we kijken als havenbedrijf hoe we daar een goede faciliterende rol in kunnen spelen. En tegelijkertijd bezig zijn om de nieuwe industrieën, nieuwe bedrijven naar ons toe te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie. Waar we maar ook die haven verder robuust en toekomstbestendig kunnen maken. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk omdat we ook in de toekomst nog steeds die veilige, schone en efficiënte innovatieve haven willen zijn. We zeggen vaak met veel trots de beste haven van de wereld. We denken ook oprecht dat we dat zijn. Dat willen we natuurlijk ook in de toekomst zo houden. Nou, het thema van dit jaar is maritiem. maritiem. Ik vind het een hele mooie vondst. En dat betekent eigenlijk dat ja, teamwork is, was en is ontzettend belangrijk. Want samenwerken aan die toekomst. Je kunt het niet alleen. Als ik nu zie waar we mee bezig zijn op het gebied van die energietransitie of digitalisering. Er zijn weinig projecten die wij standalone kunnen uitvoeren. We hebben allemaal elkaar nodig. De bedrijven hebben het havenbedrijf nodig. We hebben allerlei instanties weer nodig. We hebben Brussel nodig voor ontwikkelingen. We hebben Den Haag nodig voor ontwikkelingen. De gemeente uiteraard. De provincie. Je moet het ook allemaal met elkaar kunnen doen om die haven van de toekomst verder vorm te geven. En ja, teamwork doe je soms op grote schaal, zoals ik net zei, maar soms ook op kleine schaal in de bedrijven of tussen bedrijven. En ik denk dat met dit thema de bedrijven en iedereen die er invulling aan geeft ook echt alle kanten op kan om te laten zien ja, hoe er wordt samengewerkt en dat teamwork belangrijk is voor de Rotterdamse haven. Ik rest mij jullie allemaal te bedanken voor jullie komst alvast. En ik wil Bert Abe uitnodigen om samen met mij een handtekening te zetten onder het nieuwe contract voor de samenwerking. Dank jullie wel. Richard Snijk, directielid van het havenbedrijf Rotterdam. U doet weer mee met de Wereldhavendag. Dat is eigenlijk heel logisch, hè? Ja, het havenbedrijf en de haven van Rotterdam en de Wereldhavendagen horen natuurlijk allemaal bij elkaar. Dat is al sinds jaar en dag zo. Wereldhavendagen vinden in de stad plaats, zijn het visitekaartje van de Rotterdamse haven. En onze taak is natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat die haven gewoon goed zichtbaar is. En dat we die ook af en toe in de stad nog laten zien. Die haven is een beetje uit de stad verdwenen natuurlijk, een beetje meer naar het westen opgeschoven. En één keer per jaar halen we die haven weer terug naar het centrum van de stad. En kan iedereen daar met honderdduizenden mensen een paar dagen van genieten. Ja, wat gaat er dit jaar gebeuren wat u betreft? Nou, ik hoop dat we heel veel bedrijven mee gaan doen. Vorig jaar hebben de 169 bedrijven de poorten opengezet. Want het is niet alleen dat de haven zichzelf in de stad laat zien, maar er gaan ook heel veel mensen uit de stad naar de haven toe. 25.000 mensen gaan elk jaar die haven in om bij de bedrijven te kijken. Ik hoop dat heel veel bedrijven weer meedoen, de poorten openzetten. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dus op excursie gaan in die haven ook ontdekken. En ik hoop dat we nog een paar hele mooie nautische demonstraties weer krijgen in het centrum. En natuurlijk een aantal bijzondere schepen weer kunnen laten zien. Ik las in een aankondiging dat er ook een cruiseschip komt te liggen tijdens de havendagen. Gaat dit uitzicht niet een beetje bederven? Nou, wat ik weet is dat die op zaterdagochtend alweer verdwenen is. Dus we proberen het altijd wel zo te doen samen met Cruiseport Rotterdam. Die natuurlijk steeds meer cruiseschepen aanvragen krijgt. Om dat zo goed mogelijk naar elkaar te leggen. Zodat we eigenlijk een beetje vrij zicht hebben vanaf die kade. Want dat is ook de kade waar de demonstraties plaatsvinden. Nou ja, u doet al jaren samen met Rotterdam Festivals. En zeg maar met het organiserend gebeuren de havendagen. Gaat u dat de komende jaren voortzetten? Ja, absoluut. Dus de Stichting Wereldhavendagen die organiseert de Wereldhavendagen. Wij zijn als havenbedrijf Rotterdam een van de belangrijkste financiers. De marine doet inderdaad ook groot mee. De stad via Rotterdam Festivals doet ook mee. Maar wij gaan dadelijk het contract verlengen voor de komende 5 jaar. En daarmee ook zeker ervoor zorgen dat er weer Wereldhavendagen ook vanaf dit jaar en de komende 5 jaar in het centrum van Rotterdam kunnen plaatsvinden. Daar zijn we denk ik allemaal hartstikke blij mee. Toen wij van Rotterdam vertrokken met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en ooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachen nam, omdat hij haar niet durfde zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Mevrouw Bruinings, alweer de Wereldhavendagen binnenkort, september. Dat gaat al heel snel, vandaag de kick-off. Wat gaat er gebeuren op de Wereldhavendagen? Ontzettend veel. Nog meer dan voorgaande jaren wat ons betreft. We gaan nog meer programmering bieden aan het publiek, waardoor ze de haven nog op andere manieren kunnen kennen. Nu is het altijd een heel spektakel. Veel te doen. Ook de laatste jaren best wel geluk gehad met het weer. Wat zijn de dingen waar we dit jaar op moeten gaan letten? Ja, het is nu natuurlijk nog heel erg in het beginstadium. Dus scheepsnamen en dergelijke, die hebben we niet. Maar het gebied zal wel weer mooi gevuld gaan worden. Daar kunnen we wel van uitgaan met mooie schepen. Leuke activiteiten aan de kade. Fantastische demo's. We hebben zelfs een cruiseschip op vrijdag liggen. Dus dat is ook weer iets anders dan anders. Jongerendag op vrijdag, waar we heel veel aandacht aan gaan besteden. En uiteraard ook zaterdags een avondshow. Een avondshow? Ja, een zaterdagavondshow met muziek, vuurwerk, schepen op het water. Een mooi spektakel. U bent al een paar jaar directeur van dit hele spektakel in Rotterdam. Ja, is het weer mooier dan de vorige keer? Of denk je, nou, het is weer hetzelfde thema, maar een paar lichte accenten? Nee, het thema van dit jaar is zeker weer een ander thema. Het is maritiem. Dus hiermee gaan we de mens centraal zetten die in de haven werkt. In zijn beroep, in zijn organisatie, in de keten. Echt samen maken ze de haven. Dus daar gaan we met het thema helemaal op in. En het is inderdaad wel weer anders. Nieuwe programma-onderdelen. Nou, wat is er bijvoorbeeld nieuw in de programmering? Nou, nieuw dit jaar is op vrijdag een heel programma genaamd Match. Daarmee gaan we studenten en young professionals de gelegenheid bieden om met bedrijven in contact te komen. Arbeidsmarkt, de vraag naar personeel is hoog. En we willen uiteraard ook al vanaf dat studenten in hun opleiding zitten, ze hun blik op de haven laten hebben. En wanneer is het precies? Het is op 6, 7 en 8 september. Ja, kunnen mensen nu al een sneak preview bekijken? Nou, uiteindelijk komt er op de website de programmering te staan. Vanaf 12 juli zal dat zijn. Dus onze website kun je vanaf 12 juli inhoudelijk helemaal bekijken. Uiteraard staan er nu ook al sfeerbeelden en wordt er al iets over het thema verteld en wat we van plan zijn. Maar ja, de bedrijven zijn zich op dit moment aan het aanmelden. Dus het programma begint zich in de komende maanden helemaal te vormen. Veel succes met de voorbereiding. Ja, dank u wel. Johan Moerman, directeur van Stichting Rotterdam Festivals. U bent hier ook bij de kick-off van de Wereldhavendagen. Wat is uw rol hier? Zeker. Nou, wij zijn verantwoordelijk voor het evenementenbeleid als geheel van de stad. Dat betekent verschillende grote evenementen proberen wij vol te ondersteunen. En de Havendagen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste. Wij maken de kalender. En wij zorgen dus dat al die evenementen verder kunnen groeien en bloeien. Dus eigenlijk ondersteuning en promotie? Ondersteuning, promotie, de kalender. Zorgen dat er op die dag niks anders in de stad is wat concurreert met de havendagen. Met elkaar nadenken over de toekomst. Soms ook nog wel dingen, wij doen wel dingen erom. Dus wij stimuleren op dit moment dat in zeg maar, de week daarvoor ook weer partijen rond dat haventhema dingen gaan doen. Zodat het steeds groter en belangrijker wordt voor de stad. Nu doet u niet alleen de havendagen. Welke dingen kunnen we de komende maanden ook verwachten? Nou, het gaat tegenwoordig het hele jaar door, hè? Dus we hebben in april krijgen we de marathon weer in de stad. Dan hebben we de architectuurmaand in mei, juni. Dan gaan we al richting North Sea Jazz. Zomercarnaval. Daarna de havendagen in september. En tussendoor zitten nog allerlei leuke kleinere dingen. Wat is het mooie aan uw beroep? Het beroep is dat het gewoon voortdurend leuk is, dat het feest is, maar dat het ook gewoon echt gaat over wat is Rotterdam voor een stad. Want die dingen die ik net opnoem, gaat over diversiteit, zomercarnaval, gaat over architectuur, gaat over de haven. Dat is allemaal met elkaar. Je doet je ogen dicht en je denkt dat kan alleen maar Rotterdam zijn. Veel succes met uw voorbereidingen. Bedankt. supposed to be. I wish that we could do it all again. So many times, no, I could have told you. Patti LaBelle, samen met Michael McDonald. On my own. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Wat is het weer snel gegaan vandaag. Goh. Wil je meer informatie over onze show? Trouwens, kan. We hebben een hele aardige website. www.delateavond.nl. Daar vind je alles over onze show. En je kunt ook programma's terugluisteren tot wel een half jaar geleden. Dus dat is wel mooi eigenlijk. Dus als je wat gemist hebt de laatste tijd. Nou, check even onze uitzending gemist. En je luistert gewoon gezellig even terug. Je kunt ons ook volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter. En ik zou zeggen, abonneer je daar op ons. Like ons. En dan weet je iedere dag rond een uur of drie 's middags wat we ongeveer gaan brengen in de show. Dus ook daar weer delateavond.nl. Goed, ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, wilt rusten? Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wensen we je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Billy Ocean en There Will Be Sad Songs. Someone new, saying I love you. love you.